दिन भी है ये गोरी काली आंखें, उस पे पलकों से बातें। प्यार की है दुनिया तेरी ये मतवाली आंखें, रात भी है दिन भी है ये गोरी काली आंखें, उस पे पलकों से बातें। हम नाचे तो वीराना भी है महफिल, चल पड़े तो रास्ता है, रुक जाए तो है मंजिल, वाह क्या कहना मेरे दिल। ए मौज में हम नाचे तो वीराना भी है महफिल, चल पड़े तो रास्ता है, रुक जाए तो है मंजिल, वाह क्या कहना मेरे। We're gonna make it।